جناب عبدالجبار بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اونچا کرتے تھے۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 737۔